أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi, çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Rabbena iftah bil hayr ve ihtim bil hayr. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Allahümme amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Kur'an ülkemizin yepyeni bir sitesine daha giriyoruz. Bu muhteşem ülkenin muhteşem sitelerinde, o sitenin muhteşem sokaklarında dolaşırken bize vahyin gösterdiği, vahyin tuttuğu aynada hakikat ayan beyan görünüyor. Ve bizden vahiy hakikati gösterdiği gibi görecek bir göz istiyor. İşte bunun açıkça dile getirildiği surelerden biri Zuhruf suresi. Mushaf'ta 43. sırada yer alan Zuhruf suresi adını 35. ayetinden alır. Zuhruf süs manasına gelir. Süs, bezek. Fakat süslerin en yaygını altın olduğu için daha sonra altın anlamını da kazanmıştır. Surenin dönemine gelince, sure ittifakla Mekki'dir. Hamim ailesinin bir üyesidir. Dolayısıyla Hamim ailesinin 9. 8. yılın sonları ve nübüvvetin 9. yılını kapsadığını hatırlayacak olursak, bu surede 9. yılda Şura suresinin hemen ardından indirilmiş olmalıdır. Surenin nüzul sıralamasında, iniş periyodunda 62. ya da bu Cabir bin Zeyd'in kronolojisine göre, bir başka kronolojiye, Hazreti Osman kronolojisine göre de 63. sırada yer alır. Surenin konusu bir iç bütünlük teşkil eder. Gerçekten de başı ve sonu itibariyle surede konu bütünlüğü bariz bir biçimde görülür. Hamim ailesinin diğer üyeleri gibi bu surede ilahi bir inşa projesi olan vahiyden söz ederek başlar. Özellikle de vahyin insanı ve hayatı inşa eden boyutuna dikkat çekilir. Ki sure baştan sona vahyin nasıl insanı inşa ettiği ile ilgili doneler verir. Vahyi ölü toprağa can veren bir yağmura, bir rahmete benzetir sure 11. ayetinde. İman ve inkarın, tevhid ve şirkin, hak ve batılın niteliklerini sayıp döker. Özelliklerini öğretir, tahliller yapar. Bu tahlillerin sonuçlarından birini bize sure şöyle verir. Körü körüne ataları taklit. İşte surenin inkarın, küfrün, şirkin tabiatına dair yaptığı tahliller içerisinde bir numaralı sonuç budur. Körü körüne ataları taklit ki 22. ve 23. ayetler bunu dile getirir. Yolu izlemek, atalara babasının yolunu reddeden İbrahim örnek gösterilir. Yani ey vahyin inkarcı muhatapları, eğer siz atalar yolunu izlediğinizi iddia ediyorsanız, bu iddianızda samimi değilsiniz. İbrahim sizin en büyük atanız. Onun yolunu izleyin. Neden kafir atalarınızın yolunu izliyorsunuz? İbrahim'le övünüyorsunuz. İbrahim'le iftihar ediyorsunuz. Onun hatırasını yaşatıyorsunuz. Ondan kalan taşa cennet taşı muamelesi yapıyorsunuz. Hacer-ül Esved'e. Fakat siz yolunu izlemeye gelince İbrahim'in yolundan çıkanların yolunu izliyorsunuz. Peki İbrahim'in yolunu izleseydiniz bu nasıl bir yol olacaktı? Onu da 26-29. Ayetler arasında veriyor. Model olarak İbrahim yola çıkarken babasının dinini eleştirerek çıktı. Yani babasını izlemedi. Babasının yolundan gitmedi. Öncelikle hakikati sevdi. Atamın yolu, babamın yolu, babalar yolu diye kutsamadı küfrü. Yani yaptı. Eğer yanlış yol babamın gittiği yolda olsa ben o yolda yürümem dedi. Eğer İbrahim'i model alsaydınız körü körüne taklidi reddederdiniz. Çünkü İbrahim'i İbrahim yapan, İbrahim'i 5000 yıllık bu iman sayhasının sahibi yapan atalar yolunu körü körüne izlememesidir. Tahkik ehli olmasıdır. Taklid ehli olmamasıdır. Ve kör taklidin sahibini nasıl kör ettiğini en dikkat çekici bir biçimde sure şu ayetle dile getirir. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ Kim Rahman'ın uyarıcı mesajına karşı tavuk karası bir gözle bakar, yani yamuk bakar, kör davranırsa, Allah ona bir ikinci kişilik olarak şeytanı musallat eder. Şeytanı onun melekesi haline getirir. Meleği melekesi haline getirmez. Şeytanı melekesi haline getirir. Şeytan öyle melekesi olur, onu öyle yönlendirir, onun merkezine öyle oturur ki, فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Kendisi onun uydusu olur. Artık onun etrafında dönmeye başlar. İşte bu ayet gerçekten de taklidin insanı nasıl dehşet, körlüğe sevk ettiğini müthiş bir biçimde ifade eder. Ki 36. ayet. bu surenin 36. ayeti. Bu hastalıklı tavrın önceki vahiylere karşı davranışı, yani önceki vahiylerin inkarcı mensuplarında da aynı hastalıklı tavrın olduğunu sure modellerle, yine örneklerle dile getirir. Vahyin inkarcı muhatapları onlar gibi olmamak üzere uyarılır. Ve en sonunda sure vahyin ilk muhatabı olan Efendimiz'e direnmeyi, sabretmeyi, davet üzere direnmeyi öğütleyerek son bulur. Değerli Kur'an dostları, bu kısa özetin ardından şimdi Zuhruf suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukatta harfleri, hece harfleri. Bu harfler Kur'an'da hangi surenin başında yer alıyorsa, o sure 25'i dolaylı değil doğrudan, ama sadece 3 tanesi de dolaylı olarak vahye atıfla başlar. Dolayısıyla bu harfleri başında gördüğümüz sure şöyle bir imada bulunur. Yani bu harflerin anlamından çok işlevi üzerinde durmak lazım. Eğer işlevsel bir okumaya tabi tutacaksak bu harfleri, ey muhatap, Allah'ın kalbine manaları indirdiği bu kelimeler, yeryüzünde beşerin konuştuğu bir dile aittir. Dolayısıyla Allah beşerin konuştuğu bir dilin içine lahuti manalar, aşkın manalar indirmiştir. Yani vahiy ayakları yerde, başı gökte bir hitaptır. Bunun başını görmek için ayaklarından yola çıkmanız lazım. İşte ayaklarını şu harfler temsil eder. Şu kelimeler, şu cümleler temsil eder. Bu kelimelerden yola çıkarak, ne dediğinden yola çıkarak ne demek istediğini bulabilirsiniz. Ki yaklaşık bu harflerin 35 ayrı yorumu nakledilmiştir. Ben sadece en makul olanlarından birini nakletmiş oldum. وَالْكِتَابِ الْمُب۪ينَ. Düşün, açık, özünde açık ve açıklayıcı, taşıdığı anlamı muhatabının kafasına bir biçimde, açık bir biçimde sokan bu ilahi mesajı düşün. Aslında Elmalılı Üstad'ın bu ayete verdiği mana çok daha İlginç. Hamim aynı zamanda kasem anlamını içerir. Yemin anlamını içerir. Bir sonraki ayetin başındaki vav atıf vavı olamaz. Yani bağlaç olamaz. Yemin anlamı da bu ayetin önündeki hamimde mündemiş olduğuna göre bu vava ya düşün anlamı vereceğiz ya da Elmalı'nın verdiği gibi bu kelamın kıymetini bilin. Bu Kur'an'ın kıymetini bilin. Bu kitabın değerini bilin anlamı vereceğiz. Yani bu gerçekten güzel bir anlam. Üzerinde düşünürsek zaten Allah'ın insanla konuşmasının ne muhteşem bir nimet olduğunu biliriz. Eğer bu vahyin üzerinde düşünürsek, Cenab-ı Hakk'ın insanoğlunun önüne indirdiği bu gök sofrasında ne muhteşem lezzetlerin olduğunu da görürüz. Eğer vahiy üzerinde ciddi bir biçimde durur, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ onlar Kur'an üzerinde derinliğine, satırların üstünden değil, onların arasından geçip satırların arkasında yatan hakiki amaç ve anlamları düşünmüyorlar mı? Elde etmek için kafa yormuyorlar mı diye muhatabını sorgulayan Kur'an'ın emrini yerine getirirsek eğer, vahyin eczanesinde devası olmayan hiçbir hastalık bulunmadığını görürüz. Dolayısıyla bu vahyin kıymetini de bilmiş oluruz. Vahyin kıymetini vahyi anlamaya çalışanlar bilir. Vahyi anlamayan onun kıymetini ne bilsin? Netsin kıymeti? Vahiy anlaşıldığında kıymeti bilinir. Dolayısıyla vahyi anlamaya çalışmak onun kıymetini bilmek demektir. Kıymetini bilmeyenler nasıl şükretsin? Şükrederler. Bir nimet ki hiç tatmamışsınız. Tatmadığınız nimete zaten şükür istenmez. Vahiy nimetini tatmak, onu anlamakla mı? Anlamadan şükredemezsiniz ki. Anladığınız da zaten bunu anlamanın kendisi bir şükür olur. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun. Biz bir önceki ayetle irtibatını kurmak için inna'ya bu anlamı verelim. Zaten biz onu anlayabilesiniz diye Arapça bir hitap kıldık. Ayetin sonundan da ta'kilun diye bitiyor ayet. Anlayabilesiniz. Akledebilesiniz, kafa yorasınız, üzerinde düşünesiniz. Biraz önce yaptığımız tüm tefsirler aslında bir sonraki ayetin içinde varmış. Yani üzerinde düşünesiniz sözcüğünden de anlaşılacağı gibi Arapça oluşuna her atıf, Kur'an'ın Arapça oluşuna her atıf yapılan ayet aslında vahyin amacının anlaşılmak olduğuna yapılmış bir atıf. Çünkü Arapça vahyin ilk muhataplarının dilidir ve Kur'an'ın da ifade buyurduğu gibi biz her peygamberi kendi kavminin lisanı üzere diliyle gönderdik buyuruyor. Bu doğaldır. Yani Kur'an'ın İnsanoğlunun konuştuğu dillerden biriyle inmiş olması, gök ehlinin diliyle değil, yer ehlinin diliyle inmiş olması, Kur'an'ın maksadının anlaşılmak olduğunu gösterir. Zaten bununla amaçlanan da şudur. Bu kitap anlaşılamaz. Gerek iyi niyetle, bu kitap o kadar yüksek ki biz bunu anlayamayız şeklinde olsun, gerek kötü niyetle, bu kitap anlaşılmayacak bir kitap, karmaşık bir kitap, düzensiz bir kitap haşa, şeklinde kötü niyetli ve yamuk bakışla olsun. Her iki mazereti de reddeder. Yani Kur'an'a yönelik bu kitap anlaşılamaz, iyi niyetle yapılmış da olsa, biz nerede, bu kitabı anlamak nerede şeklindeki tüm yaklaşımları bu tip ayetler baştan devre dışı bırakır, reddeder. وَاِنَّهُ ف۪ي اُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَك۪يمٌ. Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitapta, umul kitap, katımızda bulunan ana kitapta kayıtlıdır. Elbet pek değerlidir, pek değerlidir o. Pek hikmetlidir. Hikmetle doludur. Bu ayetin sonundaki Aliyyun Hakim, kitabı gönderen Allah'a da gidebilir, kitabın kendisine de gidebilir. Böylesine açık uçlu olmasından yola çıkarak Ummul Kitab'ın ne olduğuna cevap bulabiliriz. Ummul Kitab, vahyin çıktığı kaynak olan kelam-ı ilahidir. Yani Allah'ın kelam sıfatıdır. Bizatihi ilmullah'tır. Allah'ın ilmidir. Onun için kitabın anası Allah'ın ilmidir. Dolayısıyla Allah'ın vasıfları elbette onun ilminin de vasıfları. Allah Ali'dir, pek yücedir. Onun ilmi de pek yücedir. Allah Hakim'dir, hikmet sahibidir, sonsuz hikmet sahibi. Belki burada nekira olarak gelmiş olmasından yola çıkarak akıl sır ermeyecek bir hikmet sahibidir. Manası vermek de mümkündür. Yani Allah'ın ilmi de bu hitabın kendisinden doğduğu Allah'ın ilmi de akır sır ermez bir hikmete dayanır. Hikmetle doludur. Efe nadribu ankumuz zikra safhan en kuntum kavmen musrifin. Siz değerleri hoyratça harcayan bir toplumsunuz diye bu uyarıcı vahyi sizden geri mi çekelim? Müşrik muhataplara ve tüm inkarcı muhataplara hitap bu. Siz müsrif bir toplumsunuz. Kendi hayatınızı bozuk para gibi harcayan, daha doğrusu değerleri, eline geçirdiği her değeri kötü bir biçimde kullanan, harcayan, değerini bilmeyen bir toplumsunuz diye biz indirdiğimiz vahyi geri mi çekelim? Batılın şirretliği, hakkın yerini ona bırakmasının mazereti olamaz. Yani batıl çok şirret diye, çok saldırgan diye hak yerini ona bırakıp geri mi çekilsin? Hakka düşen direnmek değil mi? Yerinde sebat göstermek değil mi? İşte biz bunu anlıyoruz. Bu ayetten çıkarılan nükte de bu. وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَب۪يِّنْ فِي الْاَوَّل۪ينَ. Hem öncekilere de çok sayıda peygamber göndermiştik. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا كَانُوا بِه۪ي يَسْتَهْزِعُونَ. Ama kendilerine gönderilen her peygamberle alay ettiler. Her peygamber inkarcı muhataplarının şu dört aşamalı politikasıyla karşı karşıya kaldı. Birinci aşama görmezden gelmeydi. Aynısı peygamberimize de yapıldı. İkinci aşama alaya alma. Üçüncü aşama iftira etme. Dördüncü aşama fiziki ve fiili saldırıda bulunma. Hemen her peygamber bu dört aşamaya uğramıştır. muhatapları tarafından bu dört aşamalı bir inkarla karşılaşmıştır. فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. Sonunda şunlardan, belki minkum gelmeliydi sizden. Ama siz deyince belki müminleri hatta Resulullah'ı da içine alır zannedilmesin gerekçesiyle. Minhum şunlardan, kim şunlar? Yani ilk muhatabı inkarcılardan daha güçlü, kuvvetli oldukları halde onları da helak ettik. Yani ey inkarcılar, siz inkarda orijinal değilsiniz. Eğer inkar etmekle çok orijinal bir şey yaptığınızı düşünüyorsanız böyle düşünmeyin. Çünkü inkarcı mebzul miktarda var insanlık tarihinde. İnkar çok matah bir şey değil. İnkar öyle değerli bir şey değil. Çünkü hep çoğunluk inkar etmiştir zaten. Dolayısıyla eğer siz inkar etmekle Allah'ı ve hakikati pes ettireceğinizi düşünüyorsanız, sizden önce çok daha güçlüleri inkar etti. Fakat hakikat yine güneş gibi kimse örtemedi. Hiçbir yarasa güneşin ışığını yok edemediği gibi hiçbir inkarcı da vahyin sesini boğamaz. وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ Zaten öncekilerin meselleri, hikayeleri de daha önce geçmişti. Bu ibare farklı bir biçimde de okunabilir, anlaşılabilir. Ve meda meselul evvelin, geriye kalan ibretlik bir anı oldular. O helak edilenler, geriye kalanlar için ibretlik bir anı oldular şeklinde de anlaşılabilir ama bizim tercihimiz daha doğru. Özellikle önceden onların hikayeleri, kıssaları anlatılmıştı derken, mesela bu sureden önce inen Fussilet suresinin 13-18. Ayetlerinde geçmişte helak edilmiş kavimlerin kıssası anlatılmıştı. Ondan önce de yer almıştı. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمُ Eğer onlara sormuş olsaydın ve deseydin ki gökleri ve yeri kim yarattı? Onlar hiç tereddüt etmeden elbet sonsuz yücelik ve mutlak bilgi, alim olan, mutlak bilgi sahibi olan Allah yarattı derlerdi. Bunlar için bir üstteki ayette sözü edilen geçmiş kavimler olmalı diye düşünüyorum şahsen. Yani bunlar kim? Vahyin ilk muhatabı olan Mekke müşrikleri bunu söylüyorlar. Fakat bağlam geçmişte helak edilmiş kavimlerden söz ediyor. Dolayısıyla bu ayette sorsan onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye, onlar her şeyi bilen ve her şeyden güçlü olan Allah yarattı derlerdi sözü o helak edilen kavimlere ilişkin. Yani onlar da bunlar gibi derlerdi. Onlar da bu vahyi inkar eden Mekke'nin müşrikleri gibi gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını biliyorlardı. Elbette, yani putlarının yaratmadığını biliyor. Her inkarcı kavim aslında Allah'a ortaklar koşarken beni bu put yarattı diyenine rastlamıyoruz. Firavun bile gökleri ben yarattım diyemiyordu. Ama ben sizin Rabbinizim diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Aslında tüm pagan kavimler, putperest kavimler, inkarcı kavimler bu kainatı, insanı, gökleri putlarının yarattığını düşünmüyorlar. Ve tanrılar tanrısı dedikleri en yüce varlığa iman ediyorlardı. Problemleri ona ortaklar koşmaları ya da onun bazı vasıflarını başkalarına yakıştırmalarıydı. İşte burada da bu gerçeği dile getiriyor. اَلَّذ۪ينَ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ İşte yeri sizin için beşik yapan da, yolunuzu bulasınız diye orada sizin için yollar var eden de odur. Yani gökleri ve yeri yaratandır. Burada müthiş bir tahlil ve müthiş bir ince tenkit var. Nedir? Her putperest gökleri Allah'ın yarattığını, yerleri putunun yaratmadığını bilir. Fakat inkar ettiği nedir? Yolu. Yani gökleri ve yeri yaratan yolsuz mu yarattı? Sizin yeryüzünde yürüyeceğiniz, şu kısacık hayatta yürüyeceğiniz yolları bile var etti. Yani yollar bulasınız diye geçitler, vadiler, ovalar, düzlükler, en bitimsiz sıradağlar arasında bile geçitler koydu, yerleştirdi. Yani veyahut da daha derin bir ifadeyle size yol yapacak bir yetenek verdi. Yolunuzu bulacak bir akıl verdi. Peki size şu kısacık dünya hayatında bile yolsuz bırakmayan ebedi hayatta sizi yolsuz bırakır mı? Bu nasıl düşünce? Bu nasıl yaklaşım? Bu nasıl çelişki? Siz bunu nasıl düşünebiliyorsunuz? Yani şu geçici hayatta size yollar versin de ebedi hayatta sizi yolsuz bıraksın. Ya da fiziki yolunuzu düşünsün de manevi yolunuzu düşünmez. Böyle mi umuyor? Böyle mi bekliyorsunuz? Aslında bize sordurduğu soru bu. وَالَّذ۪ي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ Gökten suyu bir ölçüye göre sürekli indiren de O'dur. Bikader, bu ibarenin anahtar sözcüğü. Bir kaderle, tam da işte kader. Bir kaderle, bir kadarla, bir ölçüyle, bir nizam ve intizam dahilinde daha geniş bir anlam alanı içerisinde düşünürsek. Ne demek bu ey insan? Allah kimsenin hesap soramayacağı bir varlık, yani tüm mahlukatı yaratan olduğu halde kendi işinde nizamlı ve intizamlı. Yani ölçülü çalışıyor. Ya sen? Her şeyinle yarımsın. Her şeyinle yetersizsin. Kendi kendine ve her şeye yeten Allah bile kendine ölçüler koyarken sen neden ölçüsüzsün? Tanrı değilsin. Halik değilsin, mahluksun. Kendi kendine yeten değilsin, muhtaç olansın. Ama neden ölçüsüzsün? Ölçüsüz olursan başarısız olursun. Aslında Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak belki de budur işte. Yeryüzünün en eskimez hikmetlerinden biri. Bazı kaynaklarda taçta mesela hadis olarak nakledilse de aslında bu yeryüzünün en eskimez hikmetlerindendir. Nedir bu? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Kaderli olmak. Ölçülü olmak. Ölçüsüz olmamak. Mizansız olmamak. Terazisiz olmamak. Mesela ölçüsüz akıl. Aslında akıl kalbin ölçüsüdür. Kalp sürekli devinen ve dağınık olan demektir. Bir kararda durmayan demektir. Akılsa bir kararda durmayan kalbi bağlayıp bir kararda tutan şeydir. Dolayısıyla Allah ölçüyü vermiş. Fakat kullanmıyorsa eğer başarısız olacak demektir. فَاَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ Bunun sonunda biz nasıl ölü toprağı diriltiyorsak, işte siz de öldükten sonra böyle çıkarılacaksınız. Yani lafzi olarak çıkarılacaksınız. Belki diriltileceksiniz anlamında çıkarılacaksınız. Ölü toprağı yağmurla diriltmek. Aslında Kur'an'ın neresinde yağmurun ölü toprağı diriltişinden söz ediliyorsa orada zımnen ya da açık olarak vahyin ölü yürekleri diriltişine bir atıf vardır. Çünkü vahiy yağmura, ölü toprak da kalbe, ölü kalbe benzetilir. Nasıl ki yağmur ölü topraklara bahar getiriyorsa, vahiy de çölleşmiş yüreklere bahar getirir. Aslında cennet, vahiy yağmurunun düştüğü yürekteki baharın ahirete, ebedi hayata taşınmasıdır. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا Duraksamamın sebebi acaba okusam mı okumasam mı diye vahyin hayat verici soluğundan bahseden bir ayet aklıma takıldı da onun için. İstecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. İşte bu. Ey insan, ey iman ettiğini iddia eden insan, eğer iddianda samimiysen şunu yap. Allah ve Resulü sizi diriltmeye davet ettiğinde lima yuhyikum sizi dirilten bir mesaja, size can veren bir vahye davet ettiğinde hiç durmayın, hemen bu davete icabet edin. İşte bunun gibi. وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا Ve bütün varlığı çift kutuplu olarak yaratan O'dur. Çift kutuplu, halakal ezvac, zıt kutuplu. İki şekilde de anlayabiliriz. Mahlukatın en temel yasası budur, çift kutupluluk. Aslında Halık'la mahluku ayıran temel kuraldır bu. Allah tektir. Onun dışındaki her şey çifttir. Bu böyledir. Bunun tek istisnası, çift kutupluluğun varlık içinde tek istisnası Allah'tır. O tektir. İman, küfür, aydınlık, karanlık, zenginlik, yoksulluk, erkek, dişi, sağ, sol, ön, arka, üst, alt, dünya, ahiret, yani sayın gitsin, zengin, yoksul, yöneten, yönetilen. Yani hayatın tamamı çift kutuplu. Hatta varlığa bakışımız, ahdi zihni. Yani zihnimizde bir varlık var, bir de dışımızda o varlığın gerçeği var. Elma ile elmanın zihnimizdeki yansıması. Bu bile çift kutuplu. Dolayısıyla varlık, mahlukat çift kutuplu. Halık'la mahluku ayıran temel bu. Ve burada zımnen şöyle bir şey de var. Allah'ın yaratışının temelindeki bu yasaya göre iman ve küfür hep olacak. İş bu çift kutupluluk yasasının sırrını anlamak. Dolayısıyla bu sırrı anlarsanız eğer, ne ile nasıl mücadele edileceğini öğrenmiş olur. İlahi yasaya karşı savaşmak gibi bir külfetten kurtulursunuz. O zaman hayatı daha doğru anlarsınız. Hayatın kutuplarını yok etmek değil, siz kendi kutbunuzu, daha doğrusu sizin tercihiniz olan kutbu belirlersiniz. Unutmayalım. Dünyada insan kendi özünde bu çift kutbu birleştirir. İşte nefis negatif, ruh pozitif kutupta yer alır. Hangisini sularsanız o ağır gelir. Ve ahiret suladığınız ve geliştirdiğiniz kutba göre gerçekleşir. Ve ahirette bu kutuplar ayrışır. Zaten cennet ya da cehenneme girmek, dünyada birleşik olan bu kutupların artık ayrışması anlamına gelir. Eğer pozitif kutbunuz hayatınızın merkezi haline gelmişse, hayatınızı ruh, iman, izan, ikan, Kur'an, akıl gibi unsurlarla belirlemişse, artık sizin ahiretinizde cennet olur. Yok nefis, şeytan, günah, kin, haset, isyan, tuğyan, küfür, şirk vesair gibi araçlarla sulamış, orayı geliştirmişse artık öbür kutup ölür. Ve o insan kendi kendini cehennem yakıtına çevirmiş olur. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ Gemileri ve hayvanları, bindiğiniz her şeyi var eden yine O'dur. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ Bu sayede sırtlarına kurulup hükmediyorsunuz. Evet, bu sayede sizi taşıyan her taşıtın sırtına kurulup hükmediyorsunuz. Hangi sayede? Allah'ın eşyayı emrinize vermesi sayesinde. Allah'ın eşyanın yasalarını size açması sayesinde sırtlarına kurulup hükmediyorsunuz. Yani aslında derinden derine çok, çok şey söylüyor bu ibareler. Ama devam edelim, ne söylediğini orada izah etmeye çalışalım. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Ve ne zaman ki onlara hükmettiniz, Rabbinizin nimetini anıp şöyle diyesiniz. سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ diyesiniz. Ne demek? Bütün bunları bir yasaya bağlayıp emrimize amade kılan Allah'ın şanı ne yücedir? Bütün bunları سَخَّرَ لَنَا bir yasaya bağlayıp emrimize amade kılan. Ya da buradaki lamın farklı bir okunuşundan, işlevinden yola çıkarak bunları bizim hükmümüz altına veren, doğrudan hükmümüz altına veren Allah'ın şanı ne yücedir. Değilse biz وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Değilse biz bunu asla elde edemezdik. Deyiniz, diyesiniz. Evet, değerli Kur'an dostları, Efendimiz yola çıkarken bineğinin üstüne oturduğu anda yaptığı dua buydu. Önce 3 kere tekbir getirir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra tehlil getirir. Ve ondan sonra da bu ayeti okurdu. bu ayeti okuması. Yani altımızda binek veya araba veya uçak fark etmiyor. Sizi bir yerden bir yere taşıyan her şey aslında Allah'ın yasaları çerçevesinde işlemekte. Bu noktada bize ne öğretiyor dersiniz? Ekmeğe değil, ekmeğin sahibine şükredin. İçinde bulunduğunuz hayatı size kolaylaştıran her şey Allah'ın yasaları çerçevesinde işlemekte. Siz, dolayısıyla siz, o yasaları koyan Allah'a şükredin. Şükredin ki Allah size nimetini artırsın. Yoksa küfrederseniz, nankörlük ederseniz, o bindiğiniz şeyler sizi Allah'tan uzaklaştıran bir araca dönüşür. Nimetler külfet olur, bela olur, nikmet olur. وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْغَلِبُونَ Ve şu kesin ki biz elbette Rabbimize döneceğiz. Biraz önceki duanın devamı aslında. Biz Rabbimize döneceğiz, bakınız. Bir yerden bir yere yola çıkıyorsunuz. Aslında dünyevi bir iş yaptığınız, bindiğiniz de dünyevi bir araç. Ama hemen aklınıza gelen, yani Müslüman olmuş bir aklın nasıl çalışması gerektiğini öğretiyor. İşte vahyin inşası bu. İlahi inşa bu. Tasavvur inşa ediyor. Yolculuk bu var. Her yolculuk size ebedi yolculuğu hatırlatmalı. Her dünyevi yolculuk hayatın bir yolculuk olduğunu hatırlatmalı. Ve bu ömrün de bütünüyle yolcu olan insana verilmiş bir kredi olduğunu hatırlatmalı. Yani ey insan sen yolcusun. Yolun sahibi yolun sonunda değil ey insan. Yolun sahibidir o. Yolun sonunda değil. Dolayısıyla aramakla bulunmaz. Fakat bulanlar arayanlardır. Yürümekle varılmaz. Lakin varanlar yürüyenlerdir. Her yolculuk sana ebedi yolculuğu hatırlatmalı ey insan. O zaman o akla Müslüman akıl denir. İşte zikir budur. Zikir insanın hatırından Allah'ın hiç çıkmamasıdır. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا Ama kalkarlar kullarından birilerini ondan bir parçaymış gibi telakki ederler. Veya onun uluhiyetinden bir parçayı onun bazı yaratıklarına yakıştırırlar. İki şekilde de anlaşılabilir. İnnel insane lekefurun mubin. Şu bir gerçek ki bunu yapan bir insan gerçekten de çok açık bir nankörlüğe sapmıştır. Lekefurun mubin. İlginizi çekmedi mi? Surenin girişinde de vel kitabil mubin vardı. Kefurun mubin, kitabil mubin. Açık nankörlük. Ayan açık kitap. Kitabul mubini İnkar eden bir insan sıradan bir nankörlük yapmış olmaz. Kitab-ı Mubin özünde açık ve açıklayıcı bir kitaptı değil mi? Dolayısıyla böyle bir vahyi inkar ederse o sadece sıradan kefur, nankör olmaz. Kefur-ı Mubin olur. Yani katmerli nankör olur. Böyle anlayacağız. اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ Yoksa o, yarattıklarından kız olanları kendisine, erkek olanları da size mi bıraktı? Kur'an burada cinsiyete ilişkin bir hükümde ve tercihte bulunmuyor asla. Sadece cinsiyet ayrımcılığına dayalı müşrik aklı suçüstü yakalıyor. Evet, cürmü meşhut halinde yakalıyor. Suçüstü ediyor onları. Hani اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْفَى öyle diyordu ya. Kızlar ona, erkekler size ha. وَتِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِيزَ o halde bu nasıl bir taksimat, bu nasıl bir adalet? Aslında burada da söylenen aynı şey. Kur'an kız ya da erkek olmayı övünmek ya da dövünme vesilesi bilmiyor. Ama muhatabın aklının nasıl ters çalıştığını gösteriyor. Allah'a inandığınızı söylüyorsunuz. Allah'ın en büyük tanrı olduğuna inandığınızı söylüyorsunuz. Fakat sevmediğinizi Allah'a veriyorsunuz. Yani tam bir Kabil kompleksi. Devam ediyoruz. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Evet. Ayete bakınız, ayete dostlar. Ama onlardan birine Rahman'a layık gördüğü kız çocuğu müjdelenince hemen yüzü kapkara kesilir ve içi öfkeyle karışık bir hüzün dolar. İçini öfkeyle karışık bir hüzün kaplar. Benzer bir ayet Nahl suresinin 58. ayeti. Kabil kompleksi dedim değil mi? Yani sahip olduğunun en kötüsünü Allah'a layık görmek. Sahip olduğu en değersizi Allah'a ayırmak. Tam bir Kabil kompleksi. Aslında değersiz olduğu için değil, değersiz gördüğünü. Yoksa Allah katında değersiz değil. Ama kendisi değersiz görüyor. İşte bu suçüstü yakalanma hali. اَوَمَنْ يُنَشَّءُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِسَامِ غَيْرِ مُب۪ينَ غَيْرُ مُب۪ينَ Ne der? Ne? Süspüs içinde yetiştirilmekten başka bir işe yaramayan biri daha mı? Yani süslenip püslenmekten başka bir işe yaramaz kız çocuğu der. Aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığına bakışlarını da sorguluyor Kur'an. Böyle der. Ve kendini belli belirsiz bir çatışmanın fil hisami gayru mubi belli belirsiz bir iç çatışmanın içinde bulur. Yüreğinde gelgitler oluşur. Dehşetli bir çatışma içinde bulur. Yani ne yapsın, atsın mı, tutsun mu? Bir başka ayette ifade buyurulduğu gibi. Yani yanında alı mı koysun, yoksa götürüp diri diri gömsün? Neden? Neden böyle yapar bu akıl? İşte aslında bize bunu veriyor Kur'an. Müşrik aklın çalışma biçimini sorgulamamızı istiyor. Soyut düşünmekten aciz bedevi aklın işte durumu bu. Durumu bu. Nedir bu durum? Bedevi akıl estetiği para etmediği için değer saymaz. Güzelliği. Onun içinde süspüs içinde güzelleşmekten başka bir işe yaramayan diyor. O fiili ve fiziki olarak ne getirdiğine bakıyor. Erkek savaşır, kız savaşmaz. Ama kendisi de bir kadından doğmuştu, onu unutuyor. Unutuyor, eğer babası da annesine onu yapsaydı, kendisi doğmazdı. Onu unutuyor. İşte böyle. Yani hayatının içinde güzelliğe yer yok. Çünkü güzellik peşin para getirmiyor onun dünyasında, bedevi dünyasında. Onun içinde kız doğunca yüzü kapkara kesiliyor. Ve içinde belli belirsiz öfkeyle karışık duygular oluşuyor. Kime bu öfke? Kimse kendisi tercih etmediğine göre, Allah verdiğine göre, Elbette ki Allah'a öfke. Peki yoksa bunlar aslında Kabil kompleksine kapılmaları, yani melekleri Allah'ın kızları kabul etmelerinin ta demelinde kendilerine kız çocuğu veren Allah'tan öç almaya mı kalkıyorlar? Galiba böyle bir şey olsa gerek. Madem kız veriyorsun, biz de sana ulaşacak vesilelere dişilik yakıştırırız demeye getiriyorlar. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا Onlar, Rahman tarafından yaratılmış varlıklar olan melekleri dişi olarak tasavvur ettiler. Evet, çünkü soyut düşünmekten uzaktılar, değil mi? Nurani ve ruhani varlıklar olan meleklere cinsel kimlik yakıştırdılar. Oysa bırakın melekleri, insan ruhunun cinselliği yoktur. İnsan ruhunun cinsiyeti yoktur. Ruhun cinsiyeti olmaz. Cinsiyet sadece bedene ilişkindir. Ruha ilişkin bir şey değildir. Dolayısıyla ruhun yoksa meleğin nasıl cinsiyeti olsun? Nurani varlıkların nasıl cinsiyeti olsun? Ama onlar soyut düşünemedikleri için soyut varlıkları bile somut dünyalarına indirgiyorlar. İndirgemeci bir mantıkla düşünüyorlar. Eşehidu halkahum. Yoksa onların yaratılışına şahit mi oldular? Setuktebu şehadetuhum ve yüselû. Onların bu yalancı şahitlikleri kaydedilecek ve bundan dolayı elbet sorgulanacaklar. Ve kâlû lev şâ'a'r-rahmânu mâ 'abadnâhum. Bir de onlar Rahman dilemeseydi biz asla şirk koşmazdık. Asla onlara tapmazdık dediler. Evet. Üzerinde durulması gereken bir tavır bu. Müşriklerin kader inancına dikkat edin. Şöyle diyorlar, eğer o sonsuz rahmet sahibi istemeseydi, biz ona şirk koştuğumuz bu putlara tapmazdık. Yani onun meleklerinin simgesi ve sembolü ilan ettiğimiz bu şeylere tapmazdık. Allah'a iftira ediyorlar. Yani vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Bunu görmezden geliyorlar. İrade dahiline giren her hususta insanın kaderi seçmektir sevgili dostlar. İnsan iradesinin dahiline giren her hususta kaderi seçmektir. Allah'ın izin vermesiyle razı olması arasındaki fark işin sırrıdır. Allah'ın izin verdiği her şeyden razı olduğunu düşünmek, Allah'ı da iradeyi de anlamamak demek. Zaten Allah'ın insana irade vermesi, izin vermesi. Fakat verdiği iradeyi nerede kullanacağınıza imtihan etmesi bu işin sırrıdır. Yaratılışın sırrıdır. Zaten eğer irade kötüyü işlemeye mezun olmasaydı iyiyi tercih etmesine ödül olmazdı. O zaman iradeye ne gerek vardı ki? İyiyi otomatiğe bağlamak yeterdi, iradeye gerek yoktu. İradenin bizatihi var olması için en az iki alternatif gerekli. Yani iyinin karşısında kötü yoksa eğer iradeye de gerek yok. Dolayısıyla hem iradeyi yaratsın hem de kötüye izin vermesin diyorsanız işe yaramayacak bir şeyi yaratmış olur Allah. Allah batılla iştigal etmez. Bu batıldır. Allah amaçsız bir şey yapmaz. Dolayısıyla iradeyi yaratmışsa onun iki tercih hakkını da yaratmalıdır, izin vermelidir. İşte bu noktada وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. De ki, hak Rabbinizdendir. Gerçek Rabbinizden gelmiştir. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. İsteyen artık iman etsin, isteyen de inkar etsin. 18. surenin 89. ayeti açıkça söylüyor ki, başka ayetlerde var. Yine mesela وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينِ. Nasıl anlayacağız? Allah dilemeden, alemlerin Rabbi olan Allah dilemeden siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Evet, doğru. Zaten Allah dilediği için iradeyi verdi. Allah'ın dilemesi iradeyi vermesidir. Ama Allah diledi. Dilemeden hiçbir şeyi dilemezdik. Ama diledi. Dilediği için de iradeyi verdi. Dolayısıyla iradeyi verdi ki iradenin şükrünü eda etsinler. İradenin şükrü doğruyu seçmektir. İradenin küfrü de yanlışı seçmektir. مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ne ki onlar buna dair bir bilgiyi, bir bilgiye sahip değiller. Yani Allah'a iftira ediyorlar bilmeden. Allah'ın hangi neyi tercih ettiğini gözden kaçırıyorlar. Bilmeden Allah'a iftira ediyorlar. Bu bilmedenin altında şu da yatıyor olabilir. Allah, melekler benim aracılarım. Bana onlarla yaklaşın mı dedi. Böyle bir şey demediği halde bilmeden Allah'a aracılar yakıştırıyorlar. Allah'ın aracıya ihtiyacı yok. İnhum illa yahrusun. Onlar sadece sürü güdüsüyle hareket ediyorlar. Yahrusun, daha önce de lugavi tahlilini ayrıntılı olarak yaptığımı hatırlıyorum. Tam açılımı sürü güdüsüyle, koyun sürüsü gibi iç güdüyle hareket etmek anlamına gelir. Güdüyle hareket ediyorlar, akılla değil. Niye güdüyle hareket ediyorlar? İşte bu. Em ateynahum kitaben min qablihi fehum bihi mustemsikun. Yoksa biz bundan önce onlara bir kitap göndermişiz de bu tavırlarıyla ona sımsıkı sarıldıklarını mı iddia ediyorlar? Bu dediğim şimdi gelecek ayet-i kerime aslında. Sürü güdüsüyle hareket etmelerine neye bağlayabiliriz? Bel kalu inna vecedna abaena ala ummeti. Ama hayır. Yani veyahut da beli ayrı olarak, edatı ayrı olarak manalandırabiliriz. Nerede? Öyle değil. Onlar atalarımızın geleneksel bir inanç üzere bulduk atalarımızı. Geleneksel bir inanca sahip bulduk. Ve inna ala atharihim muhtedun. Kesinlikle biz de onların izinden giderek doğru yolu bulabiliriz dediler. Evet. Kader iradeydi değil mi? Seçmek. Onu kullanmayınca ne yaptılar? Saptılar, sapıttılar. Allah'ın koyduğu kader olan iradeyi kullanmayıp sürü güdüsüyle hareket ettiler ve biliyorsunuz sürü güdüsü şudur. Bir tutam ot 1000 tane koyunu peşinden sürükler. Aslında eğer yemeye kalksalar 2 tanesine bile yetmez. Fakat 1000 koyun bir tutam otun peşinden gider mi? Aslında onlar otu bile gördüğü yok. Bir önceki koyunun izinden gider. Bir arkadaki koyun. Sürü güdüsü budur. Onun içinde taklide saptılar. Yani aklı kullanmayan taklide saptı. Körü körüne itaat onun arkasından geldi. Atalar dininin peşinden gittiler. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. İşte böyle. وَكَذَٰلِكَ. İşte böyle oldu. Yani her sapan toplum temelde böyle saptı. Biz senden önce hangi beldeye bir uyarıcı göndermişsek, oranın mütrefleri refah içinde şımarmış ve küstahlaşmış seçkinleri hep şunu söylediler. İnna vecedna abâena alâ ummetin ve inna alâ âthârihim muktedûn. Biz atalarımızı geleneksel bir inanç üzere bulduk. Geleneksel bir din üzere bulduk. Şu halde bize düşen onların izini takip etmektir. Hep bunu dediler. Aslında bu yeni bir şeydi. Öteden beri sapmış tüm toplumlar böyle saptılar. Ala ümmetin, yani bir ümmet üzere bulduk tam mana, literal manası. Kökünden gelir ümmet. Asıl kaynak, toplum, din köklerine atfedilir. Asıl anlamı budur. Asıl kaynak, toplum, din. Sonradan boy, zaman, maksat anlamlarını kazanmış. Bu yolu izleyerek kelime daha sonra tür, nesil, çağ anlamlarına ulaşmış. Yani kelimenin uzun bir anlam yolculuğu var. Burada geleneksel inanç atalar dini olarak görülüyor. Allah'ın dininin karşıtı atalar dini olarak yer alıyor burada. Tüm çağlardaki çatışmanın ana tarafları bunlar. Bir tarafta Allah'ın dini, öbür tarafta atalar dini. Bir tarafta tahkik, bir tarafta taklit. Bir tarafta selim akıl, öbür tarafta körlük, kör taklit. İşte aslında burada iki zıt kutbu ele alıyor Kur'an. قَالَ اَوَلَمْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ O peygamberler de ne yani? Ben size atalarınızı bulduğunuz yoldan daha doğrusunu göstersem de mi yine de atalarınızın yolunu takip edeceksiniz dediler. Bakara suresinin 170. ayetini hatırlayalım. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onların ataları hiçbir şey bilmiyor, akledemiyor, akletmekten aciz ve doğru yolda değilseler de mi onları takip edecekler? Diyordu. Müşrik akıl, hakikat sabık olanındır der. Yani kıdemli olan. Mümin akılsa hakikat sadık olanındır der. Onun için sabık olanla sadık olan arasında bir çatışma oluşur. Oysa bir şeyin eskiliği onun değerini artırmaz. Yeniliği de değerini artırmaz. Yani zaman bir şeyi değerli ya da değersiz yapma. O şey değerliyse eski de olsa değerlidir, yeni de olsa değerlidir. Onun için onlar atalardan kaldıysa bir hikmeti vardır mantığıyla hareket ettiler. Oysa yeni gördükleri aslında insanoğlunun ilk atasına ait imandı. Ve gök kubbe altında aslında yeni bir şey yok. Taklit makbul değildir. Taklit gılade kökünden gelir. Gılade iki manaya gelir. Hem zincir ve yular hem de gerdanlık. Taklidin iyisi gerdanlığa benzer. Kötüsü yulara. Fakat iyi taklit bile sadece geçici bir süre ruhsat olarak kullanılabilir. Bunu ifade eden büyük imamlarımızın her birinden taklit aleyhine söz gelmiştir bize kadar. Mesela büyük imam Ebu Hanife İmam-ı Azam der ki benden değil benim aldığım yerden alın. Yine büyük imam, İmam Şafii der ki, eğer benim içtihadımı, re'yimi, görüşümü Kur'an ve sünnete aykırı buluyorsanız, fadribu bi kelami ardal haid, kaldırın sözümü duvara çalın der. Bütün büyük otoritelerden taklidin aleyhine böyle sözler görmüşüzdür. Dolayısıyla burada Kur'an'ın tahkike çağırması kadar doğal bir şey olamaz. Kur'an kendisini takip eden, inşa ettiği her akla taklidi imana değil, tahkiki imana yönlendirir. قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Cevapları şu oldu. Sizinle kime? Geçmişte gönderilen peygamberler öyle deyince onlara şöyle cevap verdiler. Sizinle gönderildiğini iddia ettiğiniz şeylerin gerçekliğini kabul etmiyoruz. Reddediyoruz dediler. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ Biz de onların yaptıklarının acısını kendilerine tattırdık. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Bakın işte. Hakikati yalanlayanların sonu ne olurmuş? Gör. Yani hep kafirlerin sonları birbirlerine benzedi. Siz de inkar ederseniz sonunuz onlara benzer. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاه۪يمُ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِه۪ Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, özellikle babası zikrediliyor. Özellikle babasına ve kavmine. Aslında kavmine derken babasına da demişti. Ama ayrıca babasının zikretmesi, atalar yolunu kendisine din edinenlere, İbrahim de sizin atanız, onu model alsanız da, İbrahim'i model alırsanız, atalarınızın inancını sorgulamanız gerekir İbrahim gibi. Onu yapmıyorsunuz değil mi diye zımnen tarizde bulunuyor. İnneni bera'un mimma ta'budun. Bir okunuşta beri'un. Bakın, sizin taptıklarınıza, uğruna ibadet ettiklerinize, ilah bildiklerinize tapmak benden fersah fersah uzak olsun. Yani bera'un kelimesinin yapısından kaynaklanan, mübalağalı yapısından kaynaklanan anlamın cümleye katkısı bu. Fersah fersah uzak olsun dedi. Kur'an muhataplarını yine suçüstü yakaladı. Bir, ille de atalar dini ise niçin İbrahim'in dini değil? O da sizin atanız. İki, eğer samimi olsaydınız en büyük atanızı örnek alır, model alırdınız. İbrahim gibi babanızın inancını sorgulamakla işe başlardınız. Ama samimi değilsiniz. Bu iki şeyi söylüyor. İllellezî fatarani. Yalnız beni yaratan hariç. İbrahim'in sözü devam ediyor. Bu şu anlamı veriyor bize. Her pagan toplumda, putperest toplumda bile bir büyük tanrı, Tanrılar Tanrısı inancı vardır. Hazreti İbrahim'in toplumunda da böyle Tanrılar Tanrısı, bir büyük tanrı inancının olduğunu buradan anlıyoruz. فَاِنَّهُ سَيَهْد۪ي Zaten beni doğru yola iletecek olan da O'dur. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ Bunu ardından gelenler arasında baki kılacak bir söz olarak söyledi. Bunu arkadan gelenlerin tamamında gök kubbede baki kalacak bir söze dönüştürdü. Bunun için söyledi. Belki bu hak söze dönerler diye. Yani ayetin sonu لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ İnsanlar sapmaya kalkarlar. daha sonra. Fakat bunu hatırlarlar da belki bu söze dönerler diye. Bel ama nerede? Ama nerede? Mettâtu hâulâ'i ve âbâ'ehum hattâ câ'ehumul hakku ve rasûlun mubîn. Ben işte şunların ve atalarının hakikat ve onu apaçık ortaya koyan bir elçi gelinceye kadar safa sürmelerine izin verdim. Fetrete bir atıf gibi geldi bu ayet. Daha derinde dünya nimetlerine boğulmuş olmak tek başına sevinilecek bir olay değil nüktesini veriyor. İşte bunları da bu arada nimete boğdum. Nimete boğulmuş bir hayat ile bugüne kadar geldiler. İlk muhatap, ilk inkarcı muhataplardan söz ediyor. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهِ كَافِرُونَ Ama hakikat ayaklarına kadar gelince ne yaptılar? Şöyle dediler. Bu bir sihirdir. Biz bunu kesinlikle reddediyoruz dediler. Yani uzun yüzyıllar boyunca nimetin içinde yaşadılar ve bir de hakikat ayaklarına kadar geldi ama bu kez de iftira ettiler. Bu bir sihirdir dediler. Yani karşılaştıkları olayın olağanüstü tabiatını aslında fark ettiler. Yani olağanüstü bir vahiy ile karşılaştıklarını kendileri de biliyorlardı. Sıradan bir söz değildi Peygamberin kendilerine tebliğ ettiği, bunu fark etmelerine rağmen bu olağanüstülüğü Allah'a atfetmek yerine sihre atfettiler. Sihirdir dediler. Ve daha ne dediler? وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ Yine dönüp de dediler ki, bu ilahi mesaj şu iki şehrin en büyük zenginlerine inmeli değil mi? Bu Mekke'den Velid bin Mughire kaynakların verdiği isim bu. Taif'ten ise farklı isimler veriyor kaynaklarımız, müfessirler. Habib bin Amr bin Es-Sekafi mesela bir tanesi. Yine bir başkası Kinane bin Abdiyaleyl veya daha bir başkası Urve bin Mes'ud. Taif'ten olan isim galiba ihtilaflı. Yine Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sekafi Taifli. O da beklermiş peygamberliği kendisine. Yani burada aslında ne demek istiyorlar? Neden bunu söylüyorlar? Şu iki şehrin en zenginlerinden birine gelmeli değil mi? Bakış açıları bu. Allah birine servet vermişse onu destekliyor. Onun hayatını onaylıyor demektir. Zaten Resulullah'a itirazları da buradan. Şu anda etrafımızın en zengini biziz, biz Mekkeliler. Allah bizi destekliyor, niye uğraşıyoruz? Ama çok daha derinde bir başka nüktesi var ayetin. Pasif Tanrı inancı. Yani Allah'a statü dayatıyorlar. Allah'ın belirlediği statüyü kabul etmek yerine Allah'a statü dayatıyorlar. Yani bizim tayin ettiğimizi tayin eder Allah. Allah'ın tayin ettiğini biz kabul etmeyiz. İşte bu tam da pasif Allah inancı. Biz belirleriz, Allah da onu seçer. Akıllarını kullanmayan, atalarının izi üzere bir sürü güdüsüyle giden şu insanlara bak. Yani kendilerini sürü sürü yerine koyacaklar. Fakat iş Allah'ın emirlerine gelince Allah'a statü dayatacaklar. Biz kimi gösteriyorsak aday, sen de onu seç diyecekler. Mantık bu, yaklaşım bu. Serveti kendi başına bir değer olarak görmek. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكِ Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Yani Allah'lığa mı soyundular? Haşa. Allah onlara yetki verdi de Allah yerine onlar mı paylaştırmaya başladı? Bu ne küstahlık demeye getiriyor ayet. Zımnen Allah'tan yetki gaspına mı kalkışıyorlar? Bu bir yetki gaspı. Nahnu qassamna beynehum ma'işetehum fil hayati dunya ve rafa'na ba'dahum fevka ba'din derecatin liyettehize ba'duhum ba'dan suhriya. Asıl onlar arasında bu dünya hayatındaki geçimlerini paylaştıran ve bir kısmı diğer kısmını istihdam etsin diye birbirlerine farklı oran ve alanlarda üstün kılan biziz, biz. Farklılıkları övünme ya da dövünme gerekçesi kılmasınlar. Allah'ın yeryüzündeki servet dağılımı gerçekten akıl ermez muhteşem bir ölçüye dayanır. Dolayısıyla servet, yani ele giren ve elden çıkan insanın Allah nezdindeki konumunu belirlemez. Yani eline girerse Allah nezdinde sevgili, elinden çıkarsa Allah nezdinde sevgisiz değil. Böyle bir şey, böyle bir şey ele giren ve elden çıkanın insanı ve Allah'ı belirlediğini düşünmektir ki bu korkunç bir küfür olur. Bu sadece bir imtihan sırrıdır. Ele giren de elden çıkan da aslında bütünden bağımsız olmayan küçük birer parçadır. Ve bu imtihan sürekli tekrarlanır. Varlıkla ve yoklukla sürekli sınanır insan. Bunu bir paylaşma vesilesi bilirse eğer, bunu bir emanet bilirse eğer ve paylaşırsa, yani kendisine veren fazlalığın kendisine istihdam için bir alan olarak görür ve paylaşmak için bir fırsat olarak görürse, imtihanı doğru vermiş olur. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Rabbinin rahmeti var ya, onların biriktirdiği her şeyden daha değerli. Evet, sonuç bu. وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer bütün insanlar tek tip bir toplum halini almayacak olsalardı, tek tip bir toplum halini almayacak olsalardı. Yani yalın haliyle metin bu. Ama parantez içinde bir açıklama koymak gerekir. Küfürde tek tip bir toplum, küfürde birleşmiş tek tip bir toplum halini almayacak olsalardı. لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ O zaman Rahman'ı inkar eden şu kimselerin konaklarını gümüşten damlarla ve üzerinde gösteriş yapacakları seyir teraslarıyla donatırdık. Zaaflarla malul insanın varlıkla sınandığında kendini kaybedeceği ve yabancılaşacağının en güzel ifadesi. Aslında insanoğlunun altın ve gümüşe boğardık diyorum. Bunun ifadesi bu. Altın ve gümüşe boğardık ama niye yapmadı? İnsanoğlu temelde zaaflıdır. Aslında sürekli acısız, sıkıntısız, dertsiz, tasasız, her istediğinin önüne geldiği bir hayat insanoğlunu kendinden koparır. Bu tabi bir sonuçtur. Yapısı buna müsaittir. Ve bu durum eğer insanoğluna dünyevi nimetlerin önünü sonsuzca açsaydık herkes küfürde birleşirdi. Görüyorsunuz. Müthiş bir aslında insanın yapısal tahlili yapılıyor burada. İnsan meyyal. Eğer böyle olsaydı cenneti özler miydi? Altın ve gümüşe boğsaydı Allah insanoğlunu, o zaman mahrumiyet nimettir. Bu bunu diyor. Tek kelimeyle mahrumiyet nimettir. ve li buyutihim ebvaben ve sururan aleyha yettekiun. Dahası evlerini gümüş kapılarla, üzerinde yayıla yayıla oturacakları koltuklarla donatırdık. Ve zuhrufen. Sureye adını veren ayet geldi. Ve altına boğardık onları. Ve in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya. Ne ki bütün bunlar şu dünya hayatının geçici zevkinden başka bir şey değildir. Kur'an'da sık kullanılan bir kavramdır. Meta, meta'ul hayatid dunya. Meta aslında farklı anlamların iç içe olduğu bir kavramdır. Dile nispetle, dile yani duyuya nispetle lezzet manasına gelir. Nefse nispetle haz manasına gelir. Zamana nispetle az manasına gelir. Burada tadımlık bir haz, geçici bir lezzet. Tüm kullanıldığı yerlerde hep odur. Dünyevi lezzetlerin niteliği meta'dır. Dile nispetle haz, nefse nispetle lezzet, nefse nispetle haz, zamana nispetle az. Dolayısıyla meta geçici bir tadımlık bir lezzet. Hepsi o kadar. Vel ahiretu inde rabbike lil muttaqin. Rabbinin katında daha değerli olan ahiret ise sorumluluğunu yerine getirenler içindir. Müttakîn, kendini tutanlar, kendine sahip olanlar, tadımlık bir haz için kendini kaybetmeyenler. Evet, deveyi yardan atan bir tutam ottur derler değil mi? Halk dilinde güzel bir atalar söz. Deveyi yardan atan bir tutam o. Yani insan eğer aklını kullanmaz da deve gibi hareket ederse bir tutam ota uçurumdan kendini aşağı atar. Bir tutam. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ İşte surenin berceste ayeti geldi. Kim Rahman'ın bu muhteşem uyarı dolu mesajına karşı tavuk karası bir gözle bakarsa ona bir tür şeytani öteki kişilik musallat ederiz de kendisi onun uydusu haline gelir. Yani ona öyle bir şeytanı musallat ederiz ki kişiliği şeytanın arkadaşı olur. Fussilet 25'te geçmişti buna benzer bir ayet ve ayrıntılı olarak işlemiştik. Haşa, yaşu tavuk karası demektir. Yani yamuk bakan doğru göremez. Kötü bakan, bakılan üzerinde hiçbir kalıcı etki yapmaz. Siz yamuk bakın, kötü görün ama gördüğünüz güzelse sizin kötü görüşünüz onun üzerinde hiçbir etki yapmaz. Sadece kendinizi yanıltmış olursunuz. İnsanın iç dünyasında çift tohum var dostlar. Negatif tohum, pozitif tohum, biraz önce söyledim. Negatif tohum nefis, pozitif tohum ruh. Hangisini beslerseniz o büyür ve eğer negatif tohumu beslerse nefis şeytanlaşır ve insan onun uydusu haline gelir ve etrafında sürekli döner. Böyle olursa eğer artık onun emrinden dışarı çıkamaz. Ve innehum leyasuddunhum anis sabil. Artık o onları doğru yoldan çıkarır. Yani merkez oldu ya, kendisi de uydusu oldu ya, yörüngesine girdi ya, o onu doğru yoldan çıkarır. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. İşin kötüsü de nedir biliyor musunuz? Berikiler de zanneder ki kendileri doğru yoldadırlar. İşin kötüsü budur. Hatta izâ câenâ kâle yâ leyte beynî ve beyneke bu'del meşriqayni febi'sel karîn. En sonunda, tabii iş işten geçtikten sonra çıkıp huzurumuza geldiğinde şeytani kişiliğine der ki, Nolaydı keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar bir mesafe fark olaydı. Yani doğuyla batı kadar birbirimize uzak olsaydık, bu kadar yakın olmasaydık. Meğer uydusu olduğun yoldaş ne kadar da fenaymış. Evet. Evet. Söylenecek söz yok aslında. Eğer günah kişiliğiniz haline gelmişse, nefsiniz yörüngesine girdiğiniz bir merkez olmuşsa, o zaman artık siz hakikat ve hakka kapanmışsınız demektir. Artık gözünüz kör olmuş demektir. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ Ama o gün bunu size hiçbir faydası olmaz. Bu itirafın size hiçbir faydası olmaz, iş işten geçmiştir. Yani doğu ile batı arasındaki kadar fark olsaydı aramızda demenizin hiçbir yararı olmaz. İz zalemtum ennekum fil azabi müşterikum. Madem birbirinize zulmettiniz, şimdi de azabı paylaşın bakalım denilir. Yani madem siz benim huzuruma ayrılmaz bir ikili olarak geldiniz, hadi buyurun. Birbirinizle azabı şimdi de paylaşın. Siz benden ayrılmayı ve birbirinizden ayrılmamayı tercih etmiştiniz. Şimdi de sizi benden ve rahmetimden mahrum bırakacağım. Cehennem olarak bu yeter zaten denilir. Sadakallahu'l-azim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil.